RRSO wynosi 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 1 czerwca. Minęła 13. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. 19 miliardów na dopłaty bezpośrednie, 8 miliardów na rozwój obszarów wiejskich. Znamy kolejne propozycje dotyczące nowego budżetu Unii. Niebezpiecznie nad wodą, niebezpiecznie na drogach. Są kolejne apele o rozsądek od ratowników i od policjantów. Za 2 tygodnie pierwszy gwizdek na mundialu w Rosji. O ostatnich przygotowaniach opowie za moment nasz moskiewski korespondent. Prawie 19 miliardów euro przewidziała Komisja Europejska na dopłaty bezpośrednie dla polskich rolników w nowym unijnym budżecie. Na rozwój obszarów wiejskich ma być przeznaczonych około 8 miliardów euro. Potwierdziły się tym samym nieoficjalne informacje Polskiego Radia. To na razie propozycja Komisji Europejskiej dotycząca wydatków wspólnoty na lata 2021-2027. Kilka dni temu Bruksela opublikowała też plan podziału pieniędzy na unijne kraje z polityki spójności. Dla Polski przewidziała ponad 64 miliardy euro. Ostatecznie o kształcie unijnego budżetu zdecydują kraje członkowskie. Wymagana jest jednomyślność. Upalny długi weekend. Podczas niego trzeba pamiętać o bezpieczeństwie nad wodą. Wczoraj w Polsce utonęło 10 osób. Od początku maja 62. Załoga Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku ma pełne ręce roboty. W ostatnich dniach często wzywana jest na kąpieliska. Ratownik Rafał Szczepański apeluje, by wypoczywając nad wodą nie przeceniać swoich możliwości. Należy analizować swoje możliwości, a przede wszystkim zwracać szczególną uwagę na opiekę nad dziećmi. Woda niesie za sobą różne niebezpieczeństwa i często się z tym zderzamy, że właśnie dzieci są ofiarami tych przyjemności. Przede wszystkim, jeżeli widzimy, że coś jest niepokojącego, ktoś wymaga pomocy, to trzeba najpierw tą pomoc wezwać, co jest dość istotne, bo jeżeli nie uruchomimy wezwania pomocy, to nie uruchomimy żadnych środków, czyli sił i środków medycznych, które tej pomocy udzielą. O rozsądek apelują ratownicy, proszą też o niego policjanci. Od początku długiego weekendu na polskich drogach doszło do 213 wypadków, w których zginęło 11 osób, a 251 zostało rannych. Zatrzymano 468 pijanych kierowców. Przestrzegajmy przepisów, przypomina Michał Gaweł z Komendy Głównej. Pomimo właśnie bardzo dobrej pogody, pomimo tego, że widoczność jest bardzo dobra, że nawierzchnia jest sucha, to niestety skłania większość kierujących do szybszej jazdy i to niestety powoduje większą liczbę wypadków i tragiczne skutki właśnie tych wypadków. Apelujemy o niewsiadanie za kółko pod wpływem alkoholu, jak również apel do niechronionych uczestników ruchu drogowego, czyli do pieszych oraz do rowerzystów, jak i motocyklistów i motorowerzystów o rozsądek. Od środy policjanci prowadzą akcję Bezpieczny Weekend. Potrwa do niedzieli. Dokładnie za 2 tygodnie początek piłkarskich Mistrzostw Świata w Rosji. 14 czerwca na stadionie Łużniki w Moskwie ceremonia otwarcia i pierwszy mecz. Od kilku tygodni w mieście trwają wielkie porządki. Restaurowane są place, ulice i stacje metra. Przed stadionami, centrami informacji i na dworcach można spotkać grupy wolontariuszy, którzy będą pomagali kibicom z różnych stron świata w rozwiązywaniu problemów logistycznych. Mecze będą rozgrywane na 12 stadionach w 11 miastach Rosji. W Moskwie rozgrywki zaplanowano na 2 stadionach, Łużniki i Spartak. Na tym ostatnim, 19 czerwca, Polacy zagrają swój pierwszy mecz z reprezentacją Senegalu. Jesteśmy już w 100% gotowi, potwierdził w rozmowie z Polskim Radiem szef Moskiewskiej Komisji Sportu Mikołaj Guliajew. Moskwa jest też gotowa na przyjęcie kibiców z całego świata i oczekujemy, że większość sympatyków futbolu przyjedzie właśnie do naszego miasta. Przygotowane są także centra wydawania specjalnych paszportów kibica Fan ID. Andrii Romankow z Ministerstwa Komunikacji, który odpowiada za wydawanie tych dokumentów, poinformował, że do tej pory zarejestrowano blisko 1 000 000 zgłoszeń z całego świata. Na tę chwilę Fan ID zamówiło już ponad 950 tysięcy osób z całego świata. Te osoby, które mają zakaz udziału w imprezach sportowych, nie dostaną Fan ID. Posługując się paszportem kibica, można przekraczać rosyjską granicę wielokrotnie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W kalendarzu 1 czerwca, czyli Międzynarodowy Dzień Dziecka. Czego w dniu swojego święta życzą sobie mali mieszkańcy Lublina? Ja bym chciała, żeby ten Dzień Dziecka dla wszystkich dzieci był fajny, żeby wszystkie dzieci dostały jakieś nawet drobne upominki, żeby rodzice w ten Dzień Dziecka byli mili dla dzieci, pozwalali na większość rzeczy. Ja bym chciała, żeby rodzice w tym dniu wyrażali do dzieci szacunek. Niech spełnią się w ten dzień marzenia wszystkich dzieci na świecie.

Już kichało całe miasto. Pszik! Aż zabrakło terpentyny. Pszik! Z winy jednej Katarzyny. Jan Brzechwa, Katar. Czytał pan Wiesław Michnikowski. A za chwilę Akademia Rozrywki! Dziękujemy, potwierdzamy. My, czyli Zofia Kruszewska, Dariusz Pieruk i Natalia Grzeszczyk. Dzień dobry. Akademia Rozrywki. Ludzie, to jest znana rzecz od stuleci. Siebie gryźć możemy, lecz chrońmy dzieci. Kim byś nie był, prawdzie tej wyjdź naprzeciw. Siebie możesz kochać mniej, kochaj. Damo w żłobku z chęcią im przewiń becik. Nie mrucz, kim ja byłabym, kochaj dzieci. Przedszkolanko, humor miej pcim czy Szczecin. Razem z nimi włos się śmiej, kochaj dzieci. Profesorze, porzuć gniew, z gniewem źle ci. Przemądrzałą rozchmurz brew, kochaj dzieci. Literacie, bubiwór wrzuć do śmieci. Nie wypisuj dzieciom wzór, szanuj dzieci. Dobry tato w szarych dni piastej sieci. Parę chwil im poświęci. Kochaj dzieci. Kiedy z oczu twych łezka leci, za swe krzywdy nie win ich, kochaj dzieci. Spowiedniku serca lecz, Bóg ci świeci, grzechy sądź surowo i kochaj dzieci. Do śmieci. Nie wypisuj dzieciom wzór, szanuj dzieci. Kim byś nie był, prawdzie wyjdź naprzeciw. Siebie możesz kochać mniej, kochaj dzieci. Nola Stankiewicz z piosenką Apelem, słowa Wojciech Młynarski, muzyka Janusz Strobel. Wszystkim dzieciom, dużym i małym, wszystkiego najlepszego, dużo uśmiechu i to takiego solidnego, od ucha do ucha, nie po łebkach. Za kilka minut pojawi się w naszym studiu dzisiejsza pani gość ze swoją nową płytą, ale wcześniej kilka ostrzeżeń, bardzo ważnych. Tak się złożyło, że w tym roku przydarzyło nam się sporo tak zwanych długich weekendów i to cudownie, ale nie powinniśmy zapominać, że odpoczynek niesie ze sobą wiele zagrożeń. Trzeba być cały czas czujnym. Poprosiliśmy paru artystów kabaretowych, aby przypomnieli dzisiaj kilka zasad bezpieczeństwa i higieny odpoczynku. Piosenki, które zabrzmią do godziny 14, będą miały wyjątkowo wypoczynkowo-urlopowy charakter, także wszystko razem powinno stać się modelowym przepisem na dobry wypoczynek. Za chwilę o swoich doświadczeniach opowie Filip Jaślar, czyli pierwsze skrzypce grupy Mozarta, Tomasz Szwed zaśpiewa, ale najpierw fragment rozmowy nagranej kilka lat temu przy okazji mazurskiego lata kabaretowego Mulatka w Ełku. Wtedy zapytany o to, czy już pływał na kajakach, Andrzej Poniedzielski odpowiedział. Nie. Nie byłem. Boję się kajaków. Nawet nie z powodu, że kiedyś miałem jakąś, jak to się teraz mówi, traumę. A była? Była, tylko że w ogóle nie byłem wtedy w kajaku. Słucham. Nie. Byliśmy kiedyś dawno temu. Dawno byłem jeszcze studentem. Tu niedaleko właściwie, no niedaleko umowne słowo. Spływ Czarną Hańczą mieliśmy. I z samego tego pływania niewiele złego wynikało. Płynęliśmy sobie bardzo takim studenckim tempem, czyli od sklepu do sklepu, GS-owskiego sklepu. Ale potem wpadliśmy tam na taki pomysł, bo było miejsce, gdzie była łaźnia, taka bania, jak to się tu na wschodzie mówi. I zapragnęliśmy skorzystać z tego. I 13 chyba nas było chłopa. Wleźliśmy do tej bani, nagrzaliśmy się tam odpowiednio i potem taki tu był system, że nie ma tam polewania się zimną wodą czy zanurzania się w jakichś wannach z wodą, tylko się skacze na golasa do tej hańczy. I pośród nas był Ryszard. Taki wysoki chłopak, co się przydało o tyle, że w tej bani na samej górze było takie malutkie okienko i on mógł zobaczyć, czy hańcza jest wolna. Tylko, że on się jąkał. I powiedział w pewnym momencie, my już tam nagrzani do temperatury, gdzie się białko ścinało w oczach nam, powiedział, że teraz, jak się potem okazało, chciał powiedzieć, teraz raczej nie. Ale my usłyszeliśmy teraz i tych 13 nagich mężczyzn wyskoczyło do Czarnej Hańczy wprost na żeński spływ kajakowy, który przepływał akurat. Bardzo dziwne. Na gałęzi uśmiecha się krzywo. Przyroda mnie otacza pod postacią kota. Pies się tarza w trawie, skończona już robota. Siedzę na ganku i majtam nogami. Wcale nie żałuję, że nie jestem z wami, bo tylko tu mogę ten problem roztrząsać. Jaki jest cień kota o zachodzie słońca? Po co ja będę jechał do miasta? Wcale nie muszę jeść z miasta ciasta. Nowych nazw ulic uczyć się na nowo, że się nie zmienią, kto zaręczy głową. Siedzę na ganku i majtam nogami. Wcale nie żałuję, że nie jestem z wami, bo tylko tu mogę ten problem roztrząsać. Jaki jest cień kota o zachodzie słońca? Nic sobie nie robię z obronności granic. Liderów wszystkich partii dosłownie mam za nic. Nikt mnie nie wyciągnie z lasu na ulicę, bym kamieniem rzucił w jakąś latacznicę. Siedzę na ganku i majtam nogami. Wcale wcale nie żałuję, że nie jestem z wami, bo tylko tu mogę ten problem roztrząsać. Jaki jest cień kota o zachodzie słońca? Po raz pierwszy zorientowałem się, że wypoczynek może być niebezpieczny, kiedy miałem 8 lat. Byliśmy z rodzicami wtedy w Kołobrzegu, to był 1980 rok i podczas turnusu wakacyjnego, czyli podczas 2 tygodni, tak się zdarzyło, że najpierw wszedłem pod huśtawkę, na której kolega się bujał, no i to się skończyło na pogotowiu, 3 szwy na głowie bez znieczulenia, bo wtedy akurat były przejściowe trudności z niektórymi lekarstwami, a zaraz potem, jak już otrząsnąłem się po tej przygodzie, to pogryzł mnie pies, jak się okazało, nieszczepiony. Ten wypoczynek nie należał do zbyt udanych. Teraz, kiedy wypoczywam, też zauważam takie niebezpieczeństwo otępienia. Kiedy Państwo słuchają mojej opowieści, to ja właśnie otępiały siedzę na ganku pewnego zaprzyjaźnionego domu na Warmii i patrzę przed siebie, a tam latają bociany, chodzą sarenki, nade mną błękitne niebo i jestem otępiały. Ja w ten sposób wypoczywam, ale przyznają Państwo, że no jest to intelektualnie bardzo niebezpieczne, bo do niczego nie prowadzi. Inne niebezpieczeństwo to, kiedy ja z tego otępienia się wyrwę i zacznę czytać książkę. To też nie jest bezpieczne i nie jest fair, bo wszyscy dobrze wiemy, że Polak statystyczny czyta jedną książkę w roku. No chyba, żeby to były księgi jakubowe, bo to jest dosyć opasły tom, to nawet nie wiem, czy to się nie liczy za kilka lat. W każdym razie to jest takie zachowanie, jeżeli wezmę sobie książkę i będę ją czytał, to z wyrzutami sumienia, bo nie wypada po prostu, należy się dostosować. To, co dla muzyka jest niebezpieczne w wypoczynku, to taki moment, bo tak, jak wypoczywam, to znaczy, że nie ćwiczę na skrzypcach, prawda? Ale jak mam wolny czas, to jest świetny moment, żeby poćwiczyć. To jest też zawsze taki dylemat, który dla mnie nie jest zbyt bezpieczny, bo jeżeli nie ćwiczę, no to jest przyjemnie, ja sobie odpoczywam, jest fantastycznie, ale jak śpiewał Jan Kaczmarek, zwolna, mi ci paluszki, jak to jest? Zwolna, ci paluszki. Zwolna grubieją ci paluszki. I one mi właśnie grubieją, przez co na tym moim gryfie przestają być w miarę szybkie i no, gra mi się coraz trudniej. W związku z tym, żeby nie dopuścić do tego stanu i potem nie przepraszać Państwa podczas koncertu grupy Mozarta, że no ale ja wypoczywałem, nie ćwiczyłem. W związku z tym ja ćwiczę. No ale jak ćwiczę, no to co to za wypoczynek? W związku z tym ja mam też takie egzystencjalne problemy wypoczywającego muzyka. Marzenia jak kwiaty szybują po niebie, jak nie pada, a jak pada, to nie szybują. All right, boys, now we launch our song, of course. Okay, yes. A mnie się marzy kurna chata, zwyczajna izba zbita z prostych desek, żeby się odciąć od całego świata, od paragonów, paragrafów i wywieszek. Zaszyć się w kącie, w kupie liści, tak żeby tylko czubek nosa było widać. Nic nie zamiatać, nic nie czyścić, nie kombinować, coś się jeszcze może przydać. Kiełkuję tu i tamty motka, na klepisku rośnie czterolistna koniczyna. Nie myśli się o ścisku, o wycisku, nic się o 14 nie zaczyna. Zwolna grubieją ci paluszki i wolno rosną kędzierzawej brody bukle. Niszczeją zgrzebne ciuszki, a tobie nie żal nadziewanych pączków z lukrem. A mnie się marzy kurna chata i trzaskające w kurnym piecu smolne pieniki i dochodzący głos kolegów. Pójdźmy wszyscy do stajen. Gdzieś tam prezydent zbiegł w szlafroku, gdzieś tam przyjął jako wskaźnik stopę zysku. 5 wizyt, 6 wyroków, ktoś przez pomyłkę rekord świata pobił w dysku. A tu ty motka wprost z podłogi strzela w niebo, ilwie paszcze rosną dziwnie. I sercu drogiej nie masz tu załogi, tutaj możesz się nie liczyć z nikiem. A z pichem budzi się leśnych naszą duet, więc się przeciągasz, a stwierdziwszy stanie w dołku, przyswajasz razową bułę. Zaraz lżej ci na tym ziemskim łez padołku. A mnie się marzy kurna chata, jemu się marzy kurna chata, trzymam się waszy kurna kata. Bez adresu. Jan Kaczmarek z Kabaretem Elita. Zanim oficjalnie powiemy sobie dzień dobry, masz jakieś ostrzeżenia wypoczynkowe dla naszych słuchaczy? Z doświadczenia moich rodziców i ze swojego doświadczenia, dzieci są stworzeniami bardzo niebezpiecznymi. Przestrzegałabym i uważała na dzieci. Moja mama miała na przykład ze mną taki problem, że byłam okrutnym niejadkiem. I właściwie cały czas wolny spędzałam na tym, żeby zjeść, żeby dokończyć jedzenie. Ale dzieci mogą mieć zaskakujące pomysły. I kiedy były wakacje, żeby pójść na podwórko i się pobawić, to ja mogłam to zrobić, ale dopiero wtedy, kiedy zjadłam zupę. I ta zupa była na szczęście zimna, ale wylądowała na czapce wysoko postawionego żołnierza, ponieważ mieszkaliśmy z rodziną na Bursie. Po prostu wyleciała przez okno zupa na czapkę jakiegoś kapitana. I tak było za każdym razem, kiedy starałaś się wyjść, pobawić? To znaczy, to było ten akurat incydent miał miejsce tylko raz, ponieważ skarga była ogromna, ale dzieci mają naprawdę niesamowite pomysły. Proszę uważać na swoje dzieci. Albo przynajmniej nie pozwalać im bawić się w towarzystwie wojska. O tak, zwłaszcza tych w pięknych mundurach. To teraz już możemy mówić oficjalnie. Dzień dobry, Joanna Lewandowska jest naszym gościem. Dzień dobry, cieszę się bardzo, że jestem tutaj. I będziemy opowiadać między innymi, bo nie przede wszystkim, o płycie Niebo dla złodziejek. Przypomnijmy, skąd taki liryczny tytuł powstał? Ja jestem złodziejką. Złodziejką piosenek i to jest przestępstwo, którego nie jestem w stanie się oduczyć, ale na szczęście jeszcze nie ma kary za to. A pierwszą osobą, która powiedziała, ukradłaś mi piosenkę, była Hania Banaszak. Po koncercie w Krakowie, kiedy Jurek Satanowski ofiarował mi tę piosenkę, Wołanie Eurydyki, żebym zaśpiewała w koncercie, to właśnie po koncercie Hania podeszła, głęboko spojrzawszy w oczy, powiedziała, ukradłaś mi piosenkę. Przetrzymała mi chwileczkę, ale po chwili dodała, ale zrobiłaś to przepięknie, dziękuję bardzo. Że... I od tego momentu mam świadomość tego, że śpiewanie czyichś piosenek, no to jest kradzież. Ale bywa, że robimy rzeczy, których po prostu nie jesteśmy w stanie sobie odmówić i Niebo dla złodziejek przy wywiadzie Zbyszek Krajewski, wspaniały dziennikarz, właśnie tego, to takie sformułowanie Niebo dla złodziejek wyszło z jego ust. A ja najbardziej lubię kraść mężczyznom w ogóle, męskie teksty i tutaj też sformułowanie ukradłam Zbyszkowi. Ale musimy doprecyzować, dlaczego mężczyzną najbardziej? Ponieważ uwielbiam się babrać w męskiej psychice, jak oni piszą teksty. To kiedy śpiewa to kobieta, to nagle się okazuje, że śpiewa zupełnie o czymś innym. Dlatego kocham piosenki, dlatego kocham poezję, że możemy sobie zrobić z nimi i usłyszeć je, w jaki sposób chcemy. Ten taki tekst w szkole, co poeta miał na myśli. Proszę Państwa, jak ja śpiewam, to naprawdę nie interesuje mnie, co poeta miał na myśli. Proszę, w wolności odbierajcie to i mam nadzieję, że Wasze interpretacje są kompletnie inne od moich. Na tej płycie mimo wszystko możemy podzielić piosenki według dwóch kategorii. Tych pożyczonych i tych, które zostały powołane specjalnie na tę płytę. Więc o tej drugiej kategorii porozmawiamy za kilka minut, ale najpierw o tych właśnie pożyczonych piosenkach. Piosenki były pożyczone od Andrzeja Poniedzielskiego, od Wojciecha Młynarskiego, zespołu Sztywny Palazzi. Pozwolę sobie powiedzieć na końcu Agnieszkę Osiecką, ponieważ jest kobietą, a mówiłyśmy o mężczyznach. Kradnę też kobietą, a Agnieszka Osiecka jest jedną z tych kobiet, która bardzo kobieca, a jednak wyobrażam sobie ją z papierosem i w spodniach. Coś tam męskiego podróżowało w jej głowie. Ukradłam również utwór Za uszy. Miałam tę ogromną przyjemność korespondowania i rozmawiania z córką Zbyszka Wodeckiego, ponieważ utwór Lubię wracać, Wodecki-Młynarski. No już nie otrzymam informacji zwrotnej od tych panów, ale faktycznie to, co napisała i co powiedziała pani Katarzyna Wodecka, to było, że te utwory są duchowe bardzo, są z duszą, ale są bardzo ekspresyjne i swoje. Jak to przystało na piosenki prosto z nieba dla złodziejek. Jak to niebo brzmi dokładnie, to już za chwilę posłuchamy. Do rozmowy wrócimy oczywiście, ale teraz słowa Marek Bartkowicz. Muzyka i wykonanie, nasz dzisiejszy gość, Joanna Lewandowska. Tak wiem, to nieładnie, jak ktoś coś ukradnie, kogoś skrobnie, kogoś skupi. Tak wiem, to dokładnie. Wiem, nie przystoi cudzym żądze zaspokoić, więc ukażcie mnie przykładnie, skoro kradnę. Piosenkę sobie przywłaszczę, nie hołubię jej i nie głaszczę, tylko wiodę ją hen na manowce, no i robię z nią co chcę. A chcę od niej tak wiele, gdy ją sobie przydzielę, żeby była przy ciele i stawiała pytania, tak melodii i zdaniach, i umiała poruszyć i wzruszyć. Tak wiem, wiem, że grzeszę, lecz chcę, by tak rozumiem, że pomału wpadam w nieprzystojny nauk, lecz chcę się rozwijać, bo bez tego życie mija. Jak ja kogoś gdzieś nie skroję, w miejscu stoję, gdy piosenkę sobie przywłaszczę, nie hołubię jej i nie głaszczę, tylko wiodę ją hen na manowce, no i robię z nią co chcę. A chcę od niej tak wiele, gdy ją sobie przydzielę, żeby była przy ciele i duszy i stawiała pytania, tak melodii i zdania, i umiała poruszyć i wzruszyć. Tak, wysoki sądzie, wiem, wiem, że płoczę, że pomału ciut wymiękam, by odnaleźć się w piosenkach. Bez nich jestem nikim, mam przywary i nawyki, lecz jak małpa schodzę z drzewa, kiedy śpiewam. To porozmawiajmy teraz o tej drugiej kategorii piosenek, którą zasygnalizowałyśmy przed kilkoma minutami, o piosenkach powołanych do nieba dla złodziejek. Powołanych do życia. Mhm. Tak, to rozmawiałyśmy sobie wcześniej o tym, że ja mam kilka kanałów, którymi wydobywają się ze mnie piosenki. Są to piosenki właśnie kradzione, nowe, spektakle teatralne, gościnne występy różnego gatunku twórców i jednocześnie przywłaszczając czyjeś utwory, tworzymy nowe. Tylu jest fantastycznych młodych poetów, autorów, kompozytorów. To nie jest tak, że polska piosenka literacka umarła. Nic bardziej mylnego. Też pojawiam się w projektach hip-hopowych. Uważam, że świetny tekst, niezależnie jaki ma gatunek muzyczny, jest po prostu poezją. Właśnie, ten utwór, który wysłuchaliśmy, Niebo dla złodziejek, to jest piosenka autorska, tak? To jest to wiersz Marka Bartkowicza do mojej muzyki. Niebo dla złodziejek miało długi czas tworzenia i ten długi czas był niezbędny do tego, żeby osiągnąć to, co Państwo mogą usłyszeć, ponieważ ja przede wszystkim chcę bardzo powiedzieć o muzykach. Paweł Stankiewicz gitary, Bartłomiej Kraus akordeon i Robert Siwak instrumenty perkusyjne. Ci fantastyczni instrumentaliści, kompozytorzy spotykali się kilka miesięcy ze mną w domu u Pawła Kadłuba i maksymalnie robiliśmy 1-2 utwory na próbie. To się normalnie nie zdarza. Płyty tworzone są bardzo szybko, wchodzi się do studia, często muzycy się dopiero uczą w studio, nagrywają instrument po instrumencie, nie ma czasu, pieniądze, kredyty. A ci panowie poświęcili mi, pomimo tego, że są rozrywani po całym świecie, dużo czasu, by każdy z tych utworów był przemyślany, nieprzypadkowy, by był poświęcony mu czas. A potem weszliśmy już do studia w Olsztynie, gdzie Ryszard Schmidt, genialny realizator dźwięku, nagrywał nas na setkę. Ta płyta jest po prostu, weszliśmy, każdy utwór był zagrany 3 razy i przechodziliśmy do kolejnego. Jak ludzie mnie pytają, czy są błędy, zapewne. Tak, nie, no bo jesteśmy ludźmi, ale to są błędy tak zwane konstruktywne. To Stańko genialnie powiedział, że najlepsze improwizacje wychodzą z pomyłek, bo wtedy organizm jest konfrontacja, co, jak z tego wyjdzie, co będzie dalej. A ponieważ my gramy też takie formy otwarte bardzo i na koncertach za każdym razem te utwory są inne. Przez to, że na przykład muzyk ma wolność, ja kocham tę wolność, kiedy nagle oni płyną, mają solówkę i ja nie wiem, kiedy ona się skończy. Ja po prostu tego słucham i to mnie nastraja do tego, żeby za chwilę wejść i opowiedzieć dalej. Ale jest też cudowny pies, utwór, który się nazywa Przyjdź, a pies dlatego, że mówi o psiej miłości. I tu też taka historia. Muzykę napisał Paweł Stankiewicz, gitarzysta, do dla mnie obłędnego wiersza pani Iwony Buczkowskiej, która jest, wiem, takim dzieckiem trójki. Bylibyśmy bardzo zadowoleni móc tak to określać, ale o pani Iwonie opowiadaliśmy nawet niedawno na naszej antenie w tej audycji w kontekście wyników ogólnopolskiego turnieju małych form satyrycznych w Bogatyni. Pani Iwona otrzymała tam 2. miejsce, nagrodę. Zresztą 2 teksty Iwony Buczkowskiej są na płycie Niebo dla złodziejek. Przyjdź, o tym, o którym teraz mówię, i utwór Być staruszką. Bo Państwo nie widzą płyty, ale ja na płycie, w okładce jestem w charakteryzacji filmowej i mam około 80 lat. Ale uśmiechnięta 80. Uśmiechnięta staruszka, oczywiście. I pani Iwona, jak zobaczyła te zdjęcia, długo zanim płyta została nagrana, to przysłała mi tekst. Być staruszką. Chociaż płyta w mojej głowie była zamknięta, ten utwór, ten wiersz od razu dałam Pawłowi Stankiewiczowi i mówię, słuchaj, czy ty byś nie napisał jeszcze muzyki? Ja wiem, że już właściwie skończyliśmy. I on przeczytał, mówię, matko, oczywiście. I teraz chcę jest bardzo. To piosenka nie dość, że pierwsza, to jeszcze można powiedzieć okładkowa. Okładkowa, tak. Poprzez wiersz pani Iwony, dlaczego chciałabym być stara? Jakie są pozytywy tej starości? To też wracając do tego, jak poznałam panią Iwonę, to właśnie siedziałam, bo ty mówisz o konkursie, będąc jurorką przy festiwalu Czy to jest kochanie? Jest mnóstwo oczywiście uczestników, młodzieży, ludzi przed 30. Nagle wychodzi piękna, dojrzała kobieta i kładzie na łopatki całą resztę. To właśnie pani Iwona. I jak usłyszałam jej wiersze, to mówię, nie, no ja muszę tę kobietę mieć na swojej płycie. To do piosenki o psiej miłości wrócimy jeszcze, kończąc naszą rozmowę, ale chciałam zapytać o to, co dzieje się w tych innych torach działalności twórczej twojej artystycznej, bo nie tylko płyta jest obecnie. Tak, nie tylko płyta. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam też do Parku Sowińskiego na Woli 24 czerwca. Zagramy Ulicę Szarlatanów. To jest spektakl... Nie skłamię, chyba już z 14 lat ten spektakl żyje. Poza moją skromną osobą Zbyszek Zamachowski, Arek Brykalski, Wojtek Brzeziński, męska strona i cudowne, wspaniałe kobiety. Dorota Osińska, Magda Piotrowska, Margita Ślizowska i to wszystko w reżyserii Jerzego Satanowskiego. Ten spektakl jest wiecznie żywy. Jest bardzo lekki, dowcipny i humor Gałczyńskiego przeplatany z liryzmem i po prostu ten spektakl, jeżeli Państwo nie widzieli albo widzieli tylko w telewizji czy na YouTubie, bardzo serdecznie zapraszam. Godzina 15, więc taka wczesna, a ponieważ podobno gramy wtedy mecz, chyba z... Ja nie wiem, z Urugwajem, czy z kimś tam gramy mecz i Jurek Satanowski... Jurek Satanowski napisał, słuchajcie, trzeba zrobić szybko ten spektakl, godzinę jakąś wybierzmy razem. O, mam! Z Senegalem! To trzymamy kciuki. I rozumiem, że to będzie wyjątkowe wydanie tego spektaklu. Wyjątkowe, bo potem wszyscy biegniemy zobaczyć, jak wygrywamy z Senegalem. I zapraszam bardzo Państwa na ten spektakl. Jeszcze raz przypomnijmy. Ulica Szarlatanów, 24 czerwca, Park Sowińskiego, godzina 15. To jest jedna ważna informacja, a jeżeli chcieliby Państwo otrzymać od nas egzemplarz płyty Niebo dla złodziejek Joanny Lewandowskiej, o której dzisiaj rozmawialiśmy, bo z Państwem też rozmawiamy, to proszę zadzwonić w tej sprawie 22 i 7 trójek. Joanna przyniosła kilka egzemplarzy dla Państwa. Ile mamy, tyle w dobre ręce oddamy. I na zakończenie o psiej miłości. Autorska zapowiedź? Przyjdź czasem, by odwiedzić psa. Tyle tęsknoty jest w tych ślepiach. Wierność za nas dwoje ma i wciąż na ciebie czeka. Bardzo serdecznie zapraszam. Paweł Stankiewicz, muzyka. I wspaniała Iwonna Buczkowska, tekst. Zapraszamy na koncerty Niebo dla Złodziejek, do Sopotu, Opinogóry, Zielonej Góry. I szukajcie nas, drodzy Państwo, w różnych miejscach. Jeżeli te kradzione i nowe utwory dotkną Waszej duszy. Naszym gościem była Joanna Lewandowska, za co dziękuję. Dziękuję. I śpiewać też będzie Joanna Lewandowska. Wpadłbyś odwiedzić czasem psa. Pies już dla ciebie nic nie znaczy. Wiem, dosyć miałeś moich kłamstw, ale jak psu to wytłumaczyć? Przecież kochałeś go, więc przyjdź. Nie zrobi sceny ci na pewno. Nie bój się, ja nie powiem nic, bo przecież zresztą wszystko jedno. Będzie szalał jak to pies. Za zdradę sercem ci odpłaci. On wciąż nie wierzy jeszcze, że już nie ma w domu twoich kapci. Skąd, a skąd smętnie snuje się, to nagle się z posłania zrywa. Czasem bym wyła jak ten pies, lecz umiem siebie okłamywać. Nieba dla złodziejek, płyty Joanny Lewandowskiej, o której opowiadałyśmy przed chwilą, a my wracamy do ostrzeżeń przed wypoczynkiem. Mówi Joanna Kołaczkowska. trzeba w czasie wolnym i w czasie wakacji, czy w ogóle w czasie wolnym uważać bardzo na to, żeby się na plaży gdzieś nie zaczaiło uczucie, bo może się naprawdę to znienacka, nagle ni stąd, ni zowąd się okaże, że leży jakaś biedaczyna i potrzebuje naszej pomocy. My mu pomagamy i nagle ścierają się spojrzenia i jest zakochanie. Także na to trzeba bardzo uważać. Miałam jakąś taką sytuację. Chodziłam sobie po plaży z kijkami. No i idę i nagle patrzę, leży facet, opala się. No i widzę, że spalony strasznie, cały czerwony, plecy ma spalone. No i tak mi się go żal zrobiło i tak, bo zaczęłam do niego przemawiać, a on się w ogóle nie ruszał. I tak się zastanawiałam, czy on w ogóle żyje. Już tak już w tym momencie, jak się zastanawiałam, czy on żyje, to już poczułam, że się trochę zakochuję. Już mi się podoba. I odwrócił łeb w moją stronę. Okazało się, że żyje. Zaczął mi się jeszcze bardziej podobać. No i zapytałam, czy czasem nie posmarować mu pleców, bo jest spalony. Nóg nie miał spalonych, bo nogi miał zasłonięte kocem. To już było też bardzo dziwne. Tu grzanie kocem, tu grzanie słońcem. Już jeszcze bardziej się zakochałam, a jak już do mnie przemówił i jak już mu wysmarowałam te plecy kremem, bo się okazało, że nie mógł dosięgnąć, no przecież normalny człowiek, to jak mu wysmarowałam te plecy, no to zostałam tam na dłużej, no niestety zaczęliśmy rozmawiać i już byłam absolutnie, po godzinie byłam absolutnie zakochana, no a niestety ten pan na drugi dzień wyjeżdżał z nadmorza i no i z tymi spalonymi plecami ujechał w dal, ja zostałam. I już mi się nie chciało chodzić, nie chciało mi się zażywać morza, zażywać powietrza, zażywać słońca, byłam smutna i zama. No. Także trzeba uważać, bo uczucie może nadejść ni stąd, ni zowąd. Spod piasku może, z wody może wyjść. Może wyjść też z kajaka, rzeczywiście nagle kajak może wyskoczyć na brzeg i z tego kajaka może wyskoczyć jakaś miłość. Trzeba uważać, lepiej się nie zakochiwać. Latem, bo to są krótkie miłości. A jeżeli już się przydarzy, to co zrobić? Miłość, jak się przydarzy? Taka z zawydmy z kajaka. Miłość z zawydmy z kajaka, jeżeli się zdarzy, to brać. Absolutnie brać. Przecież nie możemy stać wobec jakiegoś uczucia i mówić sobie, nie, ja rezygnuję. Nie, po prostu trzeba wziąć tego chłopa, trzeba wziąć, jak to jest, wiosło, jego kajak, z zawydmy, trzeba go wziąć, przeżyć, no a potem albo pierwszej porzucić, zanim on nas porzucił. Przecież wiadomo, że wakacyjna miłość nie przetrwa. No przynajmniej jest taki mit na ten temat. I rzeczywiście mnie się nie zdarzyło, żeby wakacyjne jakieś uczucie przetrwało. Wyczuć, czy to już i porzucić. Nie zakochiwać się tak do końca. Zostawić sobie tę przestrzeń na porzucenie. Jak mówi jakiś komplement, albo mówi coś miłego, ale nie patrzy na nas tylko w podłogę, to już wiadomo, że zaczyna podkłamywać. Jak mówi, że nie ma żony, że jest samotny, jest taki strasznie samotny, to już wiadomo, że kłamie. Jak wyczuwamy, że zaczyna kłamać, to do ataku i powiedzieć, że zostawiam cię, Jeremi na przykład, Jeremiaszu, zostawiam cię i zostawić, natychmiast odejść, nie odwracać się. No ale najgorzej, jeżeli potrafi dobrze kłamać. Jak potrafi dobrze kłamać, to jest trudniej, no ale wtedy też możemy zostawić go, tak po prostu. Powiedzieć, ej ty, zostawiam cię. Ej ty, idź stąd. Już? Już, no oczywiście, że to jest proste. To jest bardzo proste, z tym, że nigdy tego nie wypróbowałam. Zawsze było odwrotnie. Słodycz jego ust smakowała w tańcu. Trochę gniótł ją w biust gruby złoty łańcuch. On jej obiecał gwiazdkę z nieba, że zestrzeli sztuczny kwiat, że po sezonie sprzeda kebab i że wyruszą razem w świat. Spójrzże na mnie, ejże, no weźże, płyńże do mnie w płat. Ja ci się obejrzę, królowo nadbałtyckich raw. Spójrzże na mnie, ejże, no weźże, płyńże do mnie w płach. Ja ci się obejrzę, królowo nadbałtyckich raw. Ona mu co dnia muszli sznur nawleka. Mówi mu, że ma odlotowy siekacz, że kilogramów parę zgubi, że pieniędzy będzie dość i że jej mąż go też polubi, bo bo w sumie to w porządku gość. Spójrzże na mnie, ejże, no weźże, płyńże do mnie w płat. Ja ci się obejrzę, królowo nad bałtyckich raf. Spójrzże na mnie, ejże, no weźże, płyńże do mnie w płat. Ja ci się obejrzę, królowo nad bałtyckich raf. Chociaż trochę żal skończy się jak zwykle, on odjedzie w dal czarnym motocyklem. Jeszcze go kiedyś spotka w windzie i bez emocji da mu w twarz, bo przecież wie, że on gdzie indziej, na setkach innych polskich plaż. Ja ci się obejrzę, królowo podkarpackich raf. Spójrzże na mnie, ejże, no weźże, płyńże do mnie w płat. Ja ci się obejrzę, królowo świętokrzyskich raf. Ja ci się obejrzę, królowo mazowieckich raf. Ja ci się obejrzę, królowo warmińsko-mazurskich raf. Ja ci się obejrzę, królowo górnośląskich raf. Ja ci się obejrzę, królowo białowieskich raf. O królowych raf wszelakich śpiewał Artur Andrus. My za dzisiaj dziękujemy i jeszcze raz uważajmy, proszę państwa. Na zakończenie zaśpiewa Przemysław Kmietian, a kolejny kierunek podróży wakacyjnej zaproponuje Krzysztof Szubzda. Zbliżają się wakacje, a wraz z nimi pytanie, gdzie się udać, żeby się udało? Specjalnie w tym celu prezentujemy państwu motywator turystyczny Wal w Dal. Z nami żadna dal nie jest sina. Odcinek trzeci. Syczuan. Syczuan w dosłownym tłumaczeniu oznacza czterorzecze. W Chinach wszystko brzmi dość dziwnie w dosłownym tłumaczeniu. Na przykład Polska to fala orchidei, Warszawa to wspaniały piach, a Ameryka to piękna kraina. Podczas gdy chyba wiadomo, że piękna kraina to raczej Polska, a wspaniały piach to Sahara. Nieważne. Nie musicie się uczyć na pamięć wszystkich chińskich słówek. Najważniejszy zwrot, od którego zależy wasze przetrwanie w Syczuanie, brzmi la bula, czyli pikantne czy niepikantne. Pokazujemy na danie i pytamy la bula. I teraz najważniejsze. Bez względu na odpowiedź nie należy tego dania zamawiać, gdyż syczuańskie dania niepikantne są pikantniejsze od polskich dań pikantnych. Po takiej zachęcie zapewne będziecie chcieli to sprawdzić, więc od razu uprzedzam, że po opróżnieniu dwulitrowej lemoniady nie należy biec w kierunku najbliższej rzeki, bo w chińskich rzekach nawet odpady nieżrące są bardziej żrące od polskich odpadów żrących. Najlepiej wsadzić do ust zimny kamień i ułożyć się w pozycji bocznej ustalonej, a potem czekać. Tysiące Syczuańczyków nie robi nic innego, jak tylko opracowuje receptury dań, które działają na ludzki przełyk jak kret na zapchane rury. Po zjedzeniu takich dań niektórym ludziom dosłownie dymi z ust. I co ciekawe, nikt nie potrafi powstrzymać syczuańskiego pędu ku ostrości. Musicie więc uważać, bo spora część syczuańskich potraw uchodziłaby w Europie za broń biologiczną. Druga rzecz, na którą warto uważać w Syczuanie, to tony. La, bula należy wypowiadać w tonacji opadająco, wznosząco, opadającej. Jeśli powiecie to w innej tonacji, zamiast ryżu na ostro, możecie dostać psie żeberka na ostro. W smaku różnicy nie będzie, ale pozostaje kwestia wyrzutów sumienia. Żeby je zmniejszyć, uprzedzam, że na pewno nie będą to żeberka z psa domowego, tylko ze specjalnej rasy stołowej. W Syczuanie na każdym kroku trzeba uważać, a najbardziej w sklepach, bo podobnie jak w polskich, tak i w chińskich sklepach bardzo łatwo trafić na chińszczyznę. Z tym, że w Chinach jest jeszcze gorzej, bo nawet włoszczyzna w Chinach to chińszczyzna. Jak i nieważne gdzie, ja muszę z miasta wydostać się rowerem, skuterem, pociągiem, tramwajem. Z tego betonu do głowy dostaję. Pakuj rzeczy do plecaka, kochana, zaraz bilet zamawiamy. Kiedy tylko upragniony świt nastanie, uciekamy. Uć, pracy, stres, w domu nerwy, od kieratu nie ma przerwy. Albo zaraz się oddalę, albo czachem mi rozwali. Pakuj rzeczy plecaka, kochana, zaraz bilet zamawiamy. Hey, hey, hey, hey, hey. Kiedy tylko upragniony świt nastanie, uciekamy. Uciekamy. Górskim szlakiem albo rzekę ciąć kajakiem. W gruncie rzeczy wszystko jedno, jak się trafia życia sedno. Iść jak pielgrzym górskim szlakiem albo rzekę ciąć kajakiem. W gruncie rzeczy wszystko jedno, jak się trafia w życia sedno. Pakuj rzeczy do plecaka, kochana, zaraz bilet zamawiamy. Hey, kiedy tylko upragniony świt nastanie, uciekamy. Uciekamy. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 3 czerwca w MediaMarkt. Kupując minimum 2 różne produkty, otrzymasz 5% rabatu. A kupując minimum 3 różne produkty, rabat 10%. MediaMarkt, precz z nudą. Pamiętaj, w najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii, wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. No ubieraj się, Marian, wchodzisz do gry. Ja do jakiej gry, Barbara? Mistrzowskie przeceny ruszyły. Ustrzel coś dla nas.